นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรเล่มที่14ข้อที่198ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายที่ควรเสพและไม่ควรเสพภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความประพฤติทางกายโดยสองส่วนคือควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความประพฤติทางกายด้วยกันเรากล่าวความประพฤติทางวาจาโดยสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความประพฤติทางวาจาด้วยกันเรากล่าวความประพฤติทางใจโดยสองส่วนคือควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความประพฤติทางใจด้วยกันเรากล่าวความเกิดขึ้นแห่งจิตมีสองอย่างคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความเกิดขึ้นแห่งจิตด้วยกันเรากล่าวความได้สัญญาโดยสองส่วนคือควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความได้สัญญาด้วยกันเรากล่าวความได้ทิฏฐิโดยสองส่วนคือควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความได้ทิฏฐิด้วยกันและเรากล่าวความได้อัตภาพโดยสองส่วนคือควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความได้อัตภาพด้วยกันก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบรรยายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อมิได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิสดารคือในรายละเอียดข้าพระองค์ทราบเนื้อความนี้ในรายละเอียดอย่างนี้พระเจ้าข้าคือข้อที่พระองค์ตรัสว่าความประพฤติทางกายมีสองส่วนที่ควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความประพฤติทางกายด้วยกันนั้นพระองค์อาศัยอะไรตรัสแล้วคือเมื่อเสพความประพฤติทางกายเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปความประพฤติทางกายเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพความประพฤติทางกายเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งความประพฤติทางกายเช่นนี้ควรเสพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือเป็นคนเหี้ยมโหดมีฝ่ามือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต อันหนึ่งเป็นผู้มักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือถือเอาอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าอันเจ้าของเขาไม่ให้ด้วยความเป็นขโมยอันหนึ่งมักประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ละเมิดจารีตในหญิงที่มารดาบิดารักษาหญิงที่พี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษาหญิงที่ญาติรักษาหญิงที่มีสามีแล้วหรือหญิงที่เขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละปานาติบาตจึงเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่และเพราะละอทินนาทานจึงเป็นผู้เว้นขาดจากอทินนาทานไม่ถือเอาอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นทั้งที่อยู่ในบ้านหรือในป่าอันเจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยและเพราะละกาเมสุมิฉาจาร์จึงเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจาร์ไม่เป็นผู้ละเมิดจารีตในหญิงที่มารดาบิดารักษาหญิงที่พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาหญิงที่มีสามีแล้วหรือหญิงที่เขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปเห็นอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งก็ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเรากล่าวความประพฤติทางกายมีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความประพฤติทางกายด้วยกันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความนี้ตรัสแล้วพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระองค์ตรัสว่าความประพฤติทางวาจามีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งนั้นพระองค์ทรงอาศัยความข้อนี้คือเมื่อเสพความประพฤติทางวาจาชนิดใดอกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปความประพฤติทางวาจาเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพความประพฤติทางวาจาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งความประพฤติทางวาจาเช่นนี้ควรเสพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปคือบุคคลในกรณีนี้มักพูดเท็จคือไปในสภาก็ดีไปในที่ประชุมก็ดีไปในท่ามกลางแห่งญาติก็ดีไปในท่ามกลางแห่งมหาอมาตย์ก็ดีไปในท่ามกลางแห่งราชตระกูลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถูกถามว่าท่านผู้เจริญท่านรู้อย่างไรก็จงพูดไปอย่างนั้นเขานั้นไม่รู้ก็บอกว่ารู้บ้างรู้อยู่บอกว่าไม่รู้บ้างไม่เห็นก็บอกว่าเห็นบ้างเห็นอยู่ก็บอกว่าไม่เห็นบ้างพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเองบ้างเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเพราะเหตุแห่งอามิตรดังนี้อันหนึ่งเขาเป็นผู้พูดส่อเสียดคือพูดสับสอได้ยินจากฝ่ายนี้แล้วก็ไปบอกฝ่ายโน้นเพ พื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ยินจากฝ่ายโน้นแล้วก็มาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นทั้งที่เมื่อเขาพร้อมเพรียงกันอยู่ก็ยุให้แตกกันเสียหรือเมื่อเขาแตกกันแล้วก็ช่วยส่งเสริมความแตกกันนั้นยินดีในความเป็นพรรคเป็นพวกชื่นชมความเป็นพรรคเป็นพวกพอใจความเป็นพรรคเป็นพวกกล่าวคำที่ทำให้แตกเป็นพรรคเป็นพวกกันอันหนึ่งเขาเป็นผู้กล่าววาจาหยาบคือกล่าววาจาที่มีโทษเป็นคำหยาบคายเผ็ดร้อนขัดใจผู้อื่นใกล้เคียงต่อความโกรธไม่ใช่เป็นไปเพื่อสมาธิอันหนึ่งเป็นผู้เจรจาเพ้อเจ้อกล่าวไม่ถูกกาละกล่าวไม่จริงกล่าวไม่เป็นประโยชน์กล่าวไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีขอบเขตไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่ควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาทคือไปในสภาก็ดีไปในที่ประชุมก็ดีไปในท่ามกลางญาติก็ดีไปท่ามกลางมหาอมาตย์ก็ดีไปในท่ามกลางราชตระกูลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถูกถามว่าท่านรู้อย่างไรก็จงพูดไปอย่างนั้นเขาไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้รู้อยู่ก็บอกว่ารู้ไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นเห็นอยู่ก็บอกว่าเห็นไม่เป็นผู้พูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเองบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเพราะเหตุแห่งอามิตรบ้างและเขาละวาจาส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากวาจาส่อเสียดได้ยินจากฝ่ายนี้แล้วไม่บอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ยินจากฝ่ายโน้นแล้วไม่บอกฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นและเมื่อเขาแตกกันแล้วก็ทำความสมานให้ดีกันหรือเมื่อเขาดีกันอยู่ก็ช่วยส่งเสริมความพร้อมเพรียงเป็นคนชอบในความพร้อมเพรียงยินดีในความพร้อมเพรียงพอใจในความพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันเขาละวาจาหยาบเป็นผู้เว้นขาดจากวาจาหยาบเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีโทษสนอหูชวนให้รักมีความใกล้จับใจเป็นภาษาที่ชาวเมืองเขาพูดกันอันคนส่วนมากปรารถนาและชอบใจและละการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวถูกกาละกล่าวตามเป็นจริงกล่าวโดยอรรถะโดยธรรมะโดยวินัยเป็นผู้มีวาจามีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีขอบเขตประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งข้อที่พระองค์ตรัสเรื่องความประพฤติทางวาจาเพราะอาศัยเนื้อความนี้ส่วนที่พระองค์ตรัสว่าความประพฤติทางใจมีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งและทั้งสองอย่างนั้นเป็นความประพฤติทางใจด้วยกันนั้นพระองค์ทรงอาศัยความข้อนี้คือเมื่อเสพความประพฤติทางใจชนิดใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปความประพฤติทางใจชนิดนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพความประพฤติทางใจเช่นใ อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งความประพฤติทางใจเช่นนี้ควรเสพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เสพความประพฤติทางใจมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชฌาคือความเพ่งเล็งเป็นผู้เพ่งเล็งอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าของสิ่งใดของผู้อื่นนั้นพึ่งมาเป็นของเราอันหนึ่งเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีความดำริในใจอันชั่วช้าว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดศูนย์จงชิบหายอย่าได้เป็นไปเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเสพความประพฤติทางใจมีรูปอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปและเมื่อเสพความประพฤติทางใจมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาคือไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าสิ่งของของผู้อื่นนั้นพึงเป็นของเราอันหนึ่งเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือมีความดำริในใจไม่ชั่วช้าว่าขอสัตว์เหล่านี้จงอย่าถูกเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีแต่สุขบริหารตนไปเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความประพฤติทางใจมีรูปอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งก็ข้อที่พระองค์ตรัสถึงความประพฤติทางใจมีสองส่วนก็ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ส่วนที่พระองค์ตรัสว่าความเกิดขึ้นแห่งจิตมีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งและทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความเกิดขึ้นแห่งจิตด้วยกันนั้นพระองค์อาศัยความข้อนี้คือเมื่อเสพความเกิดขึ้นแห่งจิตชนิดใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปความเกิดขึ้นแห่งจิตเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพความเกิดขึ้นแห่งจิตเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งความเกิดขึ้นแห่งจิตเช่นนี้ควรเสพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความเกิดขึ้นแห่งจิตมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชฌามีใจสหรคตด้วยอภิชฌาอยู่เป็นผู้มีพยาบาทมีใจสหรคตคือประกอบพร้อมด้วยความพยาบาทอยู่เป็นผู้มากด้วยความเบียดเบียนมีใจประกอบพร้อมด้วยความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อเสพความเกิดขึ้นแห่งจิตมีรูปอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความเกิดขึ้นแห่งจิตมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยความเพ่งเล็งมีใจไม่ประกอบพร้อมด้วยความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่เป็นผู้ไม่มีพยาบาทมีใจไม่ประกอบพร้อมด้วยความพยาบาทเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนมีใจไม่ประกอบพร้อมด้วยความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อเสพความเกิดขึ้นแห่งจิตมีรูปอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่งก็ที่พระองค์ตรัสว่าความเกิดขึ้นแห่งจิตมีสองส่วนก็ทรงอาศัยเนื้อความข้อนี้ก็ในความที่พระองค์ตรัสว่าความได้สัญญามีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งอย่างนี้นั้นพระองค์ทรงอาศัยความข้อนี้คือเมื่อเสพความได้สัญญาชนิดใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปความได้สัญญาชนิดนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพความได้สัญญาชนิดใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งความได้สัญญาชนิดนี้ควรเสพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เสพความได้สัญญามีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชฌาคือความเพ่งเล็งมีสัญญาประกอบพร้อมด้วยความเพ่งเล็งเป็นผู้มีพยาบาทมีสัญญาประกอบพร้อมด้วยความพยาบาทอยู่เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีสัญญาประกอบพร้อมด้วยความเบียดเบียนอยู่และเมื่อเสพความได้สัญญามีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยความเพ่งเล็งคืออภิชฌามีสัญญาไม่สารคตคือไม่ประกอบพร้อมด้วยความเพ่งเล็งอยู่เป็นผู้ไม่มีพยาบาทมีสัญญาไม่ประกอบพร้อมด้วยพยาบาทอยู่เป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนมีสัญญาไม่ประกอบพร้อมด้วยความเบียดเบียนอยู่ก็คำที่พระองค์ตรัสว่าความได้สัญญามีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างเป็นความได้สัญญาด้วยกันนั้นพระองค์ทรงอาศัยความข้อนี้ก็คำที่พระองค์ตรัสว่าความได้ทิฏฐิมีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งนั้นพระองค์ทรงอาศัยความข้อนี้คือเมื่อเสพความได้ทิฏฐิเช่นใดอกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปความได้ทิฏฐิเช่นนี้ไม่ควรเสพแต่เมื่อเสพความได้ทิฏฐิเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งความได้ทิฏฐิเช่นนี้ควรเสพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความได้ทิฏฐิมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินไปชอบปฏิบัติชอบแล้วประกาศให้โลกนี้รู้แจ้งตามไม่มีเมื่อเสพความได้ทิฏฐิมีรูปอย่างนี้ล่ะอกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเสพความได้ทิฏฐิมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลผลแห่งวิบากของสัตว์ ที่ทำกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดาบิดามีสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นมีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบปฏิบัติชอบแล้วประกาศให้โลกนี้รู้แจ้งตามนั้นมีอยู่ก็เมื่อเสพความได้ทิฏฐิมีรูปอย่างนี้อกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งก็ข้อที่พระองค์ตรัสว่าความได้ทิฏฐิมีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งนั้นพระองค์หมายความข้อนี้ส่วนคำที่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวความได้อัตภาพโดยสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งพระองค์หมายถึงความข้อนี้ว่าเมื่อเสพความได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปความได้อัตภาพเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพความได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งความได้อัตภาพเช่นนี้ควรเสพก็เสพความได้อัตภาพมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปคือเพราะบุคคลที่เกิดมาครองการได้อัตภาพอย่างบกพร่องเป็นผู้ไม่สมประกอบเป็นเหตุอกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งกุศลธรรมจึงเสื่อมไปส่วนเมื่อเสพความได้อัตภาพมีรูปอย่างไรอกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งคือข้อที่บุคคลที่เกิดมาครองการได้อัตภาพอย่างไม่บกพร่องเป็นผู้สมประกอบข้อนี้เป็นเหตุอกุศลธรรมจึงเสื่อมไปกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งก็ข้อที่พระองค์ตรัสว่าความได้อัตภาพมีสองส่วนที่ควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งนั้นพระองค์ทรงหมายความข้อนี้ก็ธรรมบรรยายที่พระองค์ได้ตรัสแล้วโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดารนี่แหละข้าพระองค์ทรงทราบเนื้อความโดยพิสดารคือในรายละเอียดอย่างนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยรายละเอียดนั้นเธอทราบเนื้อความในรายละเอียดคือโดยพิสดารนั้นอย่างถูกต้องแล้วในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับรองคำของท่านพระสารีบุตรทั้งหมดข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งทุกวันท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรามาพูดเรื่องราวนี่แหละเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้ให้ในธรรมวินัยนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนไม่ใช่สอนเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่ยังสอนเทวดาด้วยนั่นคือสัตว์นรกนี่สอนไม่ได้ละเพราะว่ามันฟังกันไม่ได้จะไม่เข้าใจความหรือสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าเขาเปลี่ยนอัตภาพเป็นอัตภาพที่ดีที่ควรเสพแล้วเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอันนี้ดีเนี่ยจะทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจได้พระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกรรมทั้งหลายนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนอีกเหมือนกันเพราะว่าคำสอนนี้แต่บางคนเขาก็ได้ยินเปล่าๆแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเทวดานี่แหละหนึ่งก็เพราะว่าความคิดผิดความเห็นผิดในที่มันไม่ถูกต้องทำให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมไม่สามารถเจริญในใจเขาได้โดยที่ว่า ม่ใช่สำหรับทุกคนก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้สอนทุกเรื่องสอนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ได้และการดับทุกข์นี่ก็เป็นไปตามธรรมคือถ้าเราไม่ร่ำไม่รวยแต่ไม่มีฐานะโยอยากจะมีฐานะบางคนก็คิดว่าเออฉันจะเป็นขโมยก็ได้ไปขโมยมาก็ร่ำรวยขึ้นมีเงินทองมากขึ้นแต่ว่าการแก้ปัญหาทำความทุกข์ในเรื่องความยากจนให้ดับไปด้วยการขโมยเนี่ยมันไม่ได้ราบคาบไปโดยธรรมเพราะว่าขโมยนี่ก็สร้างความทุกข์อีกแบบหนึ่งมาทำความทุกข์คือความยากจนให้มันหายไปแล้วแต่ก็ไปกลับสร้างความทุกข์แบบใหม่ขึ้นมาก็ไม่ราบคาบไปโดยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในมีผู้สอนคือพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วมีผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนคือเหล่าสาวกทั้งหลายได้ฟังคำสอนนี้แล้วก็มาบอกต่อกับบุคคลทั้งหลายอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วเอามาให้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยข้าพเจ้านั้นก็จะนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังฟังในแต่ละสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ก็นำพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายชื่อพระสูตรว่าเสวิตัปปาเสวิตัปปสูตรนั่นเป็นธรรมะคู่เปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งที่ควรเสพแล้วก็ไม่ควรเสพให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แล้วก็นำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นมาอธิบายทำความเข้าใจที่ว่าต้องมีการอธิบายทำความเข้าใจนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะว่าภาษานี่ก็ส่วนหนึ่งละแต่ภาษานี่ก็เป็นภาษาบาลีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำความแจ่มแจ้งเอาไว้โดยการแปลงจากภาษาบาลีที่บางคนก็ไม่เข้าใจเนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจแปลงให้เป็นภาษาไทยที่คนไทยจะเข้าใจแต่นี่คือทำความแจ่มแจ้งในเรื่องของการแปลแล้วทีนี้คำเทศคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เทศบอกสอนเอาไว้นั่นคือในแต่ละวาระนั้นๆแต่คราวนี้พูดกับภิกษุรูปนี้อีกคราวหนึ่งพูดกับพราหมณ์คนนั้นอีกคราวหนึ่งพูดกับกษัตริย์องค์โน้นแต่ซึ่งภูมิหลังพื้นเพหรือว่าสถานการณ์ในณขณะนั้นก็มีความแตกต่างกันทำไมธรรมะบางจุดบางประเด็นนะพูดย่อแค่นี้พูดขยายความแค่นี้ในที่ว่ามาทำให้แจ่มแจ้งนั้นก็ไม่ได้ว่าจะฉลาดไปกว่าพระพุทธเจ้าแต่ก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละมาให้ได้ทราบกันนะว่ามีบริบทอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรแต่นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นได้ยังรวมถึงรูปแบบภาษาด้วยเนื่องเพราะว่าในภาษาที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนี่ก็ตามก็ยังเป็นสมัยศัพท์ภาษาโบราณอยู่บ้างบางทีก็แปลมาก็ยังติดรูปภาษาบาลีอยู่แล้วก็มาทำความเข้าใจในตรงนี้กันในพระสูตรที่ชื่อว่าเสวิตัปปาเสวิตัปปสูตรนี้มาในมัชฌิมานิกายในคำว่านิกายนี้ก็หมายถึงเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นพวกเรื่องไหนที่มันความยาวไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเขาก็จัดหมวดหมู่รวมกันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายเรื่องไหนยาวๆก็ไปนู่นทีฆนิกายไปเป็นต้นในพระสูตรนี้อยู่ในเล่มที่14ข้อที่198ท่านผู้ฟังมีหนังสือพระไตรปิฎกหรือว่าสามารถหาได้จากทางเว็บไซต์ที่เขามีกันอยู่ทั่วไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดตามไปด้วยได้แล้วก็ที่198แต่ถ้าบอกว่าไม่มีก็ฟังรายการนี้แหละน่าจะนำมาเล่ากันให้ฟังพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าให้ข้อมูลเอาไว้นะเป็นคู่เปรียบเทียบธรรมะที่แยกแยะไว้ในที่นี้เป็นคู่เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ควรเสพกับสิ่งที่ไม่ควรเสพนะให้ไว้ทั้งหมด3วาระด้วยกันนั่นคือ3ตอนแบ่งเป็น3ตอนตอนแรกนี้ให้ไว้7ข้อตอนที่2นี่พูดธรรมะอีก6ข้อแล้วก็ตอนที่3พูดธรรมะอีก8ข้อรวมทั้งหมดได้21ข้อ7อย่างตอนแรก6อย่างตอนกลาง8อย่างในตอนท้ายรวมกันก็ได้21อย่างธรรมะใน21ข้อนี้ไม่ใช่ว่าทุกอันจะเสพได้หมด ทุกอันจะทําได้หมดทุกอันควรจะต้องมีหมดไม่ใช่แต่ว่าจะต้องมีการแยกแยะว่าสิ่งที่ควรเสพควรทําก็มีสิ่งที่ไม่ควรเสพไม่ควรทําในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นก็มีซึ่งในธรรมะ21ข้อที่แยกไว้ในสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพนั้นในลีลาในการแสดงธรรมตรงนี้น่าสนใจมากท่านผู้ฟังเพราะว่าในพระสูตรนี้ท่านพระสารีบุตรก็มาขยายความสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นคือทำหน้าที่ของภิกษุ1ใน6อย่างนั้นก็คือทำสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ย่อๆในตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดต่อละนิ่งไปเงียบไปใช่ไหมท่านพระสารีบุตรก็ขอโอกาสในการที่จะแยกแยะแจกแจงว่าที่พูดไว้สั้นๆโดยย่อเนี่ยที่มันละเอียดแยกแยะออกมาเนี่ยเป็นยังไงพระพุทธเจ้าพอได้ฟังนั้นก็ยืนยันรับรองด้วยบทเพียรชนะเดียวกันเป๊ะเลยในธรรมนี้ในรอบแรกคือในธรรมะ7อย่างแรกแต่ทำอีกเหมือนกันในรอบที่2คือในธรรมะอีก6อย่างถัดมาแล้วก็รอบที่3นั่นคือในธรรมะอีก8อย่างรวมทั้งหมด21อย่างนี้เป็นลีลาการแสดงธรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจคือพระพุทธเจ้าพูดย่อๆไว้ท่านพระสารีบุตรขยายความโดยละเอียดพระพุทธเจ้าก็มาสรุปอีกด้วยบทเพียรชนะเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นคือถ้าอ่านลุยๆดูๆไปเนี่ยบางทีมันก็จะงงๆนะเฮ้ยอันนี้ใครพูดเฮ้ยทำไมพูดเหมือนกันเอาแล้วมันเป็นยังไงกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในโครงสร้างของพระสูตรนี้กันก่อนนั่นก็คือแบ่งเป็น3ตอนอย่างที่ว่าในแต่ละตอนพูดถึงธรรมะในตอนแรก7อย่างตอนกลางพูดถึงธรรมะ6อย่างตอนท้ายพูดถึงธรรมะ8อย่างแล้วในแต่ละตอนนั้นธรรมะที่พูดถึงแบ่งเป็น2แบบแบบที่ควรเสพแล้วก็ไม่ควรเสพและในธรรมะทั้งหมดที่แบ่งเป็น3ตอนนี้และในช่วงแรกก็เป็นการพูดโดยย่อๆโดยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นพุทธพจน์นั้นพระสารีบุตรมาอธิบายขยายความให้มันละเอียดขึ้นมาพระพุทธเจ้ามายืนยันรับรองแล้วก็พูดถึงธรรมะในหมวดที่2ตอนกลางและอีก6ข้อไล่ไปแล้วเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่วิหารเชตวันตอนนั้นเป็นที่ที่จำพรรษาตั้ง19พรรษาในที่นั้นมีพระสูตรสำคัญสำคัญหลายๆเรื่องที่ได้ตรัสไว้ที่เชตวันนี้นี่ก็พระสูตรหนึ่งคือเสวิตภาเสวิตภสูตรในธรรมะหมวดแรกมี7ข้อที่ได้พูดถึงในที่นี้ก็คือความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาความประพฤติทางใจความเกิดขึ้นแห่งจิตความได้สัญญาความได้ทิฏฐิแล้วก็ความได้อัตภาพในทั้งหมด7อย่างในแต่ละอย่างแยกเป็น2แบบคือแบบที่ควรเสพและแบบที่ไม่ควรเสพเป็นคู่ตรงข้ามกันพระพุทธเจ้าตรัสลักษณะนี้แล้วแล้วก็นิ่งไปท่านพระสารีบุตรก็ขอโอกาสเพื่อที่บอกว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยตัวท่านเองทราบเนื้อความโดยละเอียดว่าอย่างไรคือเพราะว่าอันนี้ตรัสไว้ย่อมากไม่ได้อธิบายว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นคืออะไรแล้วก็ที่ว่าเป็น2แบบนั้นแตกต่างกันอย่างไรคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตอยู่แล้วนะคือท่านฟังเนี่ยแม้มันจะมีความแจ่มแจ้งซึ้งลึกลงไปในธรรมะที่ฟังจากพระพุทธเจ้าแต่คนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขามีความฉลาดเวลาฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือหรือเห็นข้อความใดๆเนี่ยมันจะมีความแจ่มแจ้งซึ้งลงไปแต่แตกฉานลงไปเลยนะเหมือนกับเราหยดน้ำลงบนกระดาษเนี่ยแต่มันจะซึมไปเนี่ยความแตกฉานความเป็นกิ่งก้านสาขาที่มันแตกออกไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยในจิตใจของคนที่ท่านมีความรู้ท่านมีความแจ่มแจ้งเกิดขึ้นซึ่งก็เลยขอโอกาสพระพุทธเจ้าว่าที่ตัวท่านเองทราบเนื้อความในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่โดยวิธีการที่ท่านอธิบายนั้นก็มีความเคารพในธรรมมากเหมือนภาษาดิบุตรนะท่านก็ยกพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไปก่อนนั่นคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรมะที่ควรเสพในที่นี้พูดถึงความประพฤติทางกายเนี่ยก็ได้พูดถึงการประพฤติทางกายโดยยกสิ่งที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเลยนะเปิดด้วยพุทธพจน์เลยแล้วก็อธิบายด้วยตามความเข้าใจของท่านล่ะที่ว่าควรเสพนั้นนั่นก็คือถ้าเสพความประพฤติทางกายอย่างนี้แล้วกุศลธรรมมันจะเจริญกุศลธรรมเสื่อมไปนี่คือที่เรียกว่าไม่ควรเสพหลายที่ควรเสพเป็นอย่างไรนั่นก็คือเสพแล้ว สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่เป็นอกุศลมันเสื่อมไปสิ่งที่เป็นกุศลนั้นเจริญขึ้นอันนี้ควรเสพอธิบายด้วยคำของท่านแล้วแต่เป็นการเปิดตัวแปรเอาไว้แล้วต่อไปก็มาอธิบายว่าแต่ละตัวแปรนั้นมีการส่งข้อมูลอย่างไรแม่เหมือนเขียนโปรแกรมเลยท่านผู้ฟังว่าในที่ว่าไม่ควรเสพทางกายก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามที่ควรเสพทางกายก็คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการลักทรัพย์การเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้คือ2แบบในธรรมะข้อแรกที่ว่าการประพฤติทางกายแบบที่ไม่ควรเสพแล้วก็แบบที่ควรเสพแล้วก็ปิดด้วยพุทธพจน์ธรรมวังปิดด้วยพุทธพจน์อันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะว่าที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ที่พูดมาคือมีการเปิดด้วยพุทธพจน์อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจไว้แล้วก็ปิดด้วยพุทธพจน์อีกเหมือนกันนี่คือโครงสร้างลักษณะการอธิบายของท่านพระสารีบุตรในที่จะพุ่งมุ่งไปสิ่งที่เป็นพุทธพจน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเวลาที่เราจะศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้มันบอกอยู่แล้วว่าคำสอนของพุทธะคือพุทธศาสนาเราก็จะต้องมุ่งพุ่งประเด็นมาที่ว่าเออพระพุทธเจ้าตรัสอะไรแต่ท่านตรัสไว้อย่างนี้มีความหมายว่าอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างที่ท่านพระสารีบุตรทำไว้ดีมากคือยกสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ขึ้นมาแล้วก็อธิบายโดยตามความเข้าใจของตนแยกแยะแจกแจงให้แล้วแล้วก็สรุปว่าที่พูดมาเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้แต่ซึ่งในธรรมะ7ข้อแรกนี้ข้อที่1คือเรื่องของความประพฤติทางกายที่ว่าควรเสพแล้วไม่ควรเสพนั่นก็คือเรื่องของศีล3ข้อแรกในข้อที่2ก็คือความประพฤติทางวาจาความประพฤติทางวาจาที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีก็คือพูดถึงเรื่องของมิจฉาวาจาอันนี้ไม่ควรเสพเพราะว่าเสพแล้วอกุศลธรรมมันจะเจริญกุศลธรรมมันจะเสื่อมไปส่วนเรื่องของสัมมาวาจาอันนี้คือสิ่งที่ควรเสพอันนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดได้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่คือในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งที่ดีก็มีนะคือบางคนให้ความหมายคำว่าดีนี่ก็แตกต่างกันไปนะบอกว่าสุขคือดีทุกข์คือไม่ดีอันนี้ให้ความหมายไม่ถูกละแต่ก็คิดกันไปอย่างนี้แต่เราควรจะต้องคิดว่าดีกับไม่ดีเนี่ยไม่ใช่แบ่งตามความสุขความทุกข์แต่ดีกับไม่ดีเนี่ยควรจะต้องแบ่งตามกันสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งถ้าทำไปแล้วอกุศลมันจะเกิดกุศลมันจะเสื่อมไปอันนี้ไม่ดีสิ่งไหนที่มันจะเป็นกุศลธรรมอันนั้นมันดีนะกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมละไปนะสิ่งลักษณะนี้มันดีแต่ควรจะแบ่งกันด้วยเกณฑ์ในการวัดคือเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลหรือเกณฑ์ในการวัดอีกในพระสูตรอื่นๆที่ได้ตรัสไว้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกิเลสก็ได้เอากิเลสมาวัดถ้ากิเลสมันจะเพิ่มกิเลสนี่มันอกุศลอยู่แล้วนะถ้าทำอะไรได้ยศตำแหน่งไหนมีความสุขอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรแล้วกิเลสมันจะเพิ่มอกุศลธรรมมันจะเพิ่มการได้มาตรงนั้นมันไม่ดีในทางตรงข้ามก็เหมือนกันอะไรที่มันจะเป็นการลดละกิเลสมันอาจจะไม่ได้ให้ความสุขที่เป็นทางตาทางหูแต่ว่ากิเลสมันลดลงนะไอการที่กิเลสลดลงมีอกุศลธรรมน้อยลงมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอันนั้นมันดีเราควรจะวัดความดีความไม่ดีไม่ใช่ด้วยเรื่องของยศตำแหน่งเงินทองแต่วัดความดีความไม่ดีในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลอันนี้สำคัญมากกว่าในข้อที่2ก็คือพูดถึงเรื่องของสัมมาวาจามิจฉาวาจานั่นเองที่ควรเสพและไม่ควรเสพในข้อที่3คือความประพฤติทางใจนั่นก็คือการเพ่งเล็งในที่มันไม่ควรเสพเนี่ยนะความเพ่งเล็งความเพ่งเล็งนี่ก็คือว่าทรัพย์ของผู้ใดทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราและมีความคิดความเพ่งเล็งไปในลักษณะนี้แล้วก็ความพยาบาทแต่ความพยาบาทนี่ก็คือว่าความที่คิดอยากให้คนอื่นเขาชิบหายขาดศูนย์ไม่ได้ดีแต่ความคิดนี้ไม่ควรเสพและไม่ควรทำประพฤติทางใจแบบนี้ไม่ดีในส่วนที่ดีก็คือว่าไม่เป็นผู้มีความเพ่งเล็งไม่เป็นผู้มีความพยาบาทแต่ว่ามีความเมตตามีความที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยปกติแล้วในธรรมะข้อที่ว่าเป็นทางใจเนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ แต่ซึ่งในที่นี้ท่านพระสารีบุตรแยกไปอีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งทิฏฐิในข้อที่4ก็คือเรื่องความเกิดขึ้นแห่งจิตเรื่องความเกิดขึ้นแห่งจิตนั้นก็หมายความว่าบางทีจิตมันไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถ้ามันยังไปเจือปนเกลือกลั่วอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นความเพ่งเล็งความพยาบาทและความเบียดเบียนอะไรที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นในจิตและเกิดขึ้นในจิตแบบนี้ไม่ดีเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นในลักษณะที่จะไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่มีพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนแล้วอันนั้นควรให้มันเกิดขึ้นอยู่นั่นก็คือแยกเป็น2 อย่างควรเสพกับไม่ควรเสพในธรรมะข้อที่5ในส่วนแรกนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความได้สัญญาความได้สัญญาก็คือความคิดนั่นแหละบางทีเราคิดนึกระลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นท่านพระสารีบุตรก็แยกแยะไว้เป็น2 ส่วนคือถ้ามีความคิดนึกในลักษณะที่จะเป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนะที่มีความเพ่งเล็งมีความคิดให้คนอื่นเขาไม่ดีไม่ได้นะมีความเบียดเบียนอยู่อันนี้ความคิดนึกนั้นไม่ดีก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเรื่องของความเกิดขึ้นแห่งจิตนะจิตไปก้าวลงในอารมณ์ไหนอันนี้เป็นลักษณะของความเกิดขึ้นแห่งจิตส่วนเรื่องของสัญญาเนี่ยเป็นลักษณะของความคิดแต่ถ้าคิดไม่ดีเป็นอกุศลธรรมอันนี้ไม่ควรเสพถ้าคิดเรื่องดีเป็นกุศลธรรมอันนั้นควรเสพในข้อที่6นั้นได้พูดถึงความได้ทิฏฐิในซึ่งตรงนี้คือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ไม่ควรเสพละเรื่องของการเชื่อว่ากรรมไม่มีทานไม่มีผลสัตว์ที่เป็นผุดเกิดขึ้นไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีอันนี้คือมิจฉาทิฏฐิส่วนสัมมาทิฏฐินั้นก็ตรงข้ามกันอันนี้ควรเสพและในข้อที่7นั้นก็กล่าวถึงการได้มาซึ่งอัตภาพแต่ซึ่งถ้าผมว่าได้มาอัตภาพชนิดที่บกพร่องทำให้อกุศลธรรมเจริญได้กุศลธรรมเสื่อมไปเช่นสัตว์นรกอย่างนี้เส้นกำเนิดเดรัจฉานเป็นต้นเปรตวิสัยพวกนี้กุศลธรรมไม่มีหรือไม่มีการพูดถึงการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญมีแต่การฆ่ากันการเกี่ยวกินกันการใช้กำลังกันอันนี้ไม่ดีอัตภาพแบบนั้นบกพร่องส่วนอัตภาพที่ไม่บกพร่องทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นได้เช่นมนุษย์เทวดาหรือว่าพรหมนั่นเป็นอัตภาพที่ไม่บกพร่องอันนี้ควรเสพแต่ความแตกต่างตรงนี้ถ้าเราจะแยกแยะให้มันละเอียดลงไปอีกนะท่านผู้ฟังแต่คือบางคนได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยมันดูน่าจะไม่บกพร่องแล้วแต่ถ้าไปทำจิตใจอย่างสัตว์แต่มีการเบียดเบียนการคิดไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าอัตภาพตรงนั้นเป็นอัตภาพที่ลักษณะจิตใจของเขาเนี่ยมันไม่ดีนะไม่ควรเสพอย่างไรก็ตามในที่นั้นในธรรมหมวดแรก7ข้อนี้ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายแยกแยะไว้แบ่งเป็น2แบบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รับรองแต่บอกว่าสาธุสาธุนั่นคือดีละดีแล้วที่เรากล่าวโดยย่อแล้วก็ไม่ได้แยกแยะให้โดยรายละเอียดเนี่ยที่เธอกล่าวนั้นถูกต้องแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้ายืนยันคำที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้แล้วก็พูดถึงส่วนที่2ในหมวดที่2ก็คือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็แยกเป็น2แบบอีกแบบที่ควรเสพแล้วก็ไม่ควรเสพท่านพระสารีบุตรก็อธิบายต่ออีกทั้งหมดโดยลักษณะเดิมยกพุทธพจน์ขึ้นมาอธิบายด้วยคำของท่านสรุปจบด้วยพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งตัวนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ก็คือว่าเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราจะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยเราไม่ได้แบ่งตามความชอบใจนี่คือฟังเพลงบางเพลงมันชอบใจมันน่าจะดีไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือว่ารับรู้นะเขาเลื่อนตำแหน่งเราเขาให้เรากินอาหารอร่อยๆมันดีๆนะมันน่าจะควรเสพนี่มันอร่อยนี่มันน่าจะเสพได้ดีใช่ไหมแต่ไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนี่ที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็รับรองด้วยแล้วก็คือแบ่งตามสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลอีกเหมือนกันว่าถ้าอกุศลธรรมมันเกิดคุณกินอาหารอร่อยๆใช่ไหมมันอร่อยลิ้นน่ะไม่ใช่ว่าควรเสพนะอร่อยลิ้นแต่ถ้าอกุศลธรรมเกิดแต่เป็นความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไม่รู้จักรักษาจิตหรือไม่ต้องแย่งแก่งแย่งกันมาถึงจะได้อันนี้ไม่ควรเสพอร่อยแค่ไหนก็อย่ากินหรือเพราะแค่ไหนก็อย่าฟังมากแค่ไหนก็อย่าเอาไม่ได้แบ่งอย่างนั้นแต่แบ่งตามสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วกุศลธรรมมันจะเกิดก็ให้ทำแต่ถ้าอกุศลธรรมมันจะเกิดแล้วกุศลธรรมมันจะไม่เกิดเนี่ยอย่าไปทำซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่บอกเราว่าบางทีเราต้องอดทนแต่อยู่ในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยแหมมันไม่ได้ตามที่หวังแต่ถ้าเราสามารถมีความอดทนเฮ้ยอดทนนี่เป็นกุศลธรรมนะการอยู่ในที่ตรงนั้นมันดีกว่าแต่อยู่ในที่ตรงนั้นทำให้เกิดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราได้มากกว่าแล้วก็ในส่วนที่สองก็มีธรรมะหกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแยกออกเป็นสองแบบแต่ละแบบก็คือแบบที่ควรเสพแล้วก็ไม่ควรเสพนี่คือที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้พระพุทธเจ้าก็รับรองอีกในส่วนที่สองว่าถูกต้องแล้วสาธุสาธุแล้วก็ตรัสถึงธรรมะในส่วนที่สามท่านผู้ฟังธรรมะในส่วนที่สามนี่มี8อย่างอันดับแรกก็คือ3อย่างแรกเป็นเรื่องของปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือ4อย่างถัดมาเป็นเรื่องของสถานที่แต่ว่าเป็นหมู่บ้านเป็นนิคมก็คือตำบลนครก็คือเมืองและชนบทก็คือประเทศและในข้อสุดท้ายนี่ก็พูดถึงบุคคลแต่ว่าแบบที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีคําว่าเสพบุคคลนั้นก็คือคบกับเขานั่นเองแต่ถ้าคบคนบางคนแล้วมันจะมีเรื่องดีฟังให้ดีนะเรื่องดีนี่คือกุศลนะไม่ใช่เรื่องดีคือความสุขทางตาทางหูแต่เรื่องดีคือสิ่งที่เป็นกุศลเรื่องไม่ดีคือสิ่งที่เป็นอกุศลถ้าคบกับใครแล้วอยู่ที่ไหนแล้วกินอะไรแล้วห่มผ้าแบบไหนแล้วสิ่งที่เป็นกุศลมันจะเกิดนี่ควรเสพถ้าบอกว่าคบกับใครแล้วอยู่ที่ไหนแล้วกินอะไรแล้วห่มผ้าแบบไหนแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิดอันนี้ไม่ควรเสพแต่ไม่ได้ดูที่ว่าเนื้อผ้ามันดีหรือไม่ดีดูที่การตัดเย็บไม่ใช่ไม่ได้ดูที่ว่าอาหารมันเลอเลิศอลังการเป็นผักหรือเป็นเนื้อไม่ได้ดูตรงนั้นแต่ดูที่ว่ากุศลธรรมมีการไม่เบียดเบียนเป็นต้นมีความสามัคคีกันเป็นต้นมีความเมตตามีความรักใคร่กันถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการกระทำในกระบวนการต่างๆสิ่งนั้นสถานที่นั้นบุคคลนั้นควรเสพควรมีแล้วก็แบ่งการพิจารณาไว้อย่างนี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ตรัสโดยย่อแหละตอนแรกท่านพระสารีบุตรก็อธิบายขยายความโดยรายละเอียดพระพุทธเจ้าก็สาธุอีกรับรองสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายเอาไว้นี่คือในส่วนที่3จบตรงนี้แล้วก็สรุปจบตามบทวังในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้บอกว่าธรรมะปริยายเนี่ยคือที่อยู่ในเสวิตภาเสวิตภสูตรเนี่ยที่แบ่งเป็น3ส่วนแต่ส่วนแรกมี7ข้อส่วนที่2มี6ข้อส่วนที่3มี8ข้อรวม21ข้อนี้ถ้าบอกว่าใครก็ตามกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเทวดามารพรหมจะเป็นพระในนิกายลัทธิไหนก็แล้วแต่เถอะรู้เนื้อความในรายละเอียดในข้อนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่เขามากๆทีเดียวเราอย่าไปตามกระแสโลกแต่กระแสโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่พอปีถัดไปที่ว่าดีเอ๊ะมันกลับดีไม่เท่าเดิมฮะไอ้ที่ว่าไม่ดีมันกลับเป็นดีขึ้นมาฮะมันไม่เป็นอากาลิโกไงมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลามันไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นเกณฑ์การวัดในการที่เราจะไปพึ่งพาไปเอาเป็นหลักเกณฑ์อะไรได้เลยแต่มันเป็นไปตามกระแสโลกแต่ให้เป็นไปตามกระแสธรรมท่านผู้ฟังธรรมะปริยายนี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลควรเสพกับไม่ควรเสพเราพิจารณาในทั้งหมด21ข้อก็คือเรื่องของความประพฤติทางกายทางวาจาความประพฤติทางใจความเกิดขึ้นแห่งจิตจิตไปก้าวลงเกลือกล้วนในอารมณ์ไหนความได้มาซึ่งสัญญาคือความคิดนึกในเรื่องต่างๆในทิฏฐิในใจเป็นอย่างไรแล้วก็การได้อัตภาพนี่คือ7ข้อแรก6ข้อถัดมาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้สำคัญนะอย่าไปหลงตามกระแสโลกว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีให้รู้ถึงเนื้อหาธรรมะว่าที่ดีคือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันจะเกิดที่ไม่ดีคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่าให้ตรงนั้นมันเกิดดังคุณหลีกเลี่ยงแล้วในส่วนที่3 8อย่างถัดมาคือเรื่องของเสื้อผ้าคือจีวร นี่แหละจีวรแปลว่าผ้าบิณฑบาตก็คืออาหารที่ผ่านเข้าไปในทางปากเรานี่แหละข้อถัดมาคือเสนาสนะเป็นบ้านเป็นที่อยู่เป็นเรือนหรือเป็นห้องหับอย่างใดข้อถัดมาคือหมู่บ้านตำบล เมืองแล้วก็ประเทศสุดท้ายก็คือเรื่องของบุคคลและที่แบ่งว่าเป็นสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพตามนัยยะนี้อันนี้ท่องให้ขึ้นใจเลยท่านผู้ฟังคําว่าท่องให้ขึ้นใจเนี่ยคือเราให้แบ่งตามสิ่งที่เป็นกุศลตามสิ่งที่เป็นอกุศลโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของยศตำแหน่งเงินทองความร่ำรวยชื่อเสียงพวกนี้นั้นไม่ใช่ว่าเสพได้หมดไม่ใช่ว่ามีได้หมดบางทีมีนำทุกข์มาให้มากขึ้นด้วยซ้ำมีแล้วมันเป็นอกุศลเกิดขึ้นแต่ถ้ามีแล้วยังทรงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้อันนั้นมีได้ไม่มีปัญหามีแล้วมันจะเหลิงมันจะเพลินนั่นมันจะต้องมาแข่งแย่งกันทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมให้เกิดอันนั้นอย่ามีเพราะว่ามันไม่คุ้มกันแต่ถ้าเรามาหาความสุขทางตาทางหูมันนิดนิดหน่อยแต่ถ้าสร้างสิ่งที่มันอกุศลธรรมควบคู่กันไปกับความสุขที่จะต้องได้มามันไม่คุ้มกันอันนั้นจะไม่ใช่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในตอนท้ายของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการทราบเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร